Halló! Mondjad, mert betennem kell. Most ott tocsi fel a számtot? Föl. Föl? Igen. Gabi, jó sok fordulót tett, jó kemény lett a föl. Attila, nem tudom, de meg kell etetnem. Mondjad, ha a lényeges dolgot akarsz mondani. Most akkor várjál, most az operáció mennyibe kerül? Attila, hónap kőbe menni, 10 óráig oda kell élni, hónap lehet megbeszélni az orvossá. Akarja magát operálni? Nem tudom. Majd megbeszéljünk az orvossá, ha akarsz, te is jössz, vagy azt jöttem, az Anikovási beszéltem, most érzem ki az előbb, akarok etetni. Most mi a fejét kell, hogy mik ott legyünk, hogy mik álljunk a pénzt, vagy mi a fejét akarnak ezek? Majd meghallod hónap, hogyha akarsz, bejössz és meghallod. Na, megyek csinálni, majd aztán hívjál föl. Valami van a telefonom már, majd valami 22 óráig érvényes, csak nem tudom micsoda. Na, megyek csinálom, mert nem hallodok az etetése, most így kezdek neki. Na, még valami? Nincsen. Szia akkor. Folytogál a pálinka, most csöpög. Tatá is? Az most kezdett, alig 5 perc ezelőtt. Na, tiéd? Az most csöpög, a tűz nem nagyon akar égni. Az a baja neki. Hát tegyél le. Tettem, de nincs, amit tegyek, mert már csak nagyok vannak. Hát akkor szaggass, vagy apríts fel, ott akkor egy kicsi. Aprítsad fel. Nem lehet, a fejsze nincs. Ha nincs nekik fejszé? Nincsen. Hát fasza. Beszél valamit. Na jó, van, megyek, csinálom. Mi akar beszélni? Nyomd a szöveget. Hát és én, mit csak kérdem, na hogy álltok? Hát most én ülök éppen. Akkor az jó, tata. No. Én még most értem ki, azt megyek etetni. Hát se tessék. Hát azért. Na, sziasztok akkor. Szia.